korzyści w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 kwietnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra w 11 województwach zostanie złagodzonych część obostrzeń. Co dokładnie się zmieni? Za chwilę przybliży to nasz reporter. Strażacy walczą z pożarem dużej hali w Studzienicach na Śląsku. Słup czarnego dymu widać z wielu kilometrów. W Hollywood trwają przygotowania do święta kina w nocy rozdania Oscarów. Od jutra w 11 województwach zostanie złagodzonych część obostrzeń sanitarnych. Dzieci w klasach od 1 do 3 wrócą tam do szkół. Nauka będzie jednak prowadzona w trybie hybrydowym. Odmrożona zostanie też branża kosmetyczna. Znów będzie można pójść do fryzjera albo kosmetyczki. O szczegółach Karol Surówka. Złagodzenie obostrzeń dotyczy wszystkich województw oprócz 5. Zasady związane z pandemią pozostają bez zmian na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem oraz na Opolszczyźnie. Wszędzie tam liczba zachorowań i zgonów związanych z COVID-em utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rząd spodziewa się jednak, że sytuacja pandemiczna będzie się w kolejnych dniach poprawiała. W środę ministrowie mają przedstawić dalszy plan znoszenia obostrzeń epidemicznych na maj. Powiedział wczoraj w radiowej Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Oczywiście wszyscy już tęsknimy do tego, żeby właśnie i branża turystyczna, i branża gastronomiczna mogła się otworzyć. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe. Z zapowiedzi rządu wynika, że w pierwszej kolejności po majówce łagodzone będą obostrzenia obejmujące m.in. instytucje kultury i ośrodki sportowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Jutro rusza rejestracja na szczepienia dla osób urodzonych w roku 1974 lub 1975. Każdego kolejnego dnia zapisy będą uruchamiane dla dwóch roczników. O korzystanie z tej możliwości apelują eksperci. Członek Rady Medycznej przy premierze dr Konstanty Żółdrzyński ze Szpitala MSWiA w Warszawie mówił w Polskim Radiu 24, że warunkiem powrotu do dawnego życia jest zaszczepienie społeczeństwa. Jego zdaniem warto podkreślać korzyści, jakie daje szczepionka, nie tylko te zdrowotne. Kiedy dostęp do szczepień będzie nielimitowany, kiedy tych szczepionek będziemy mieć rzeczywiście bardzo dużo i o szczepieniu będzie decydowała wyłącznie wola osoby, która chce bądź nie chce być zaszczepiona, a nie dostępność do szczepionki, wówczas uważam, że to będzie właściwy moment na wprowadzenie pewnych korzyści i ten paszport szczepieniowy będzie umożliwiał dostęp do bardzo wielu miejsc, między innymi do miejsc kulturalnych, spotkań w większym gronie, do imprez masowych, restauracji i do wyjazdu za granicę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wczoraj poinformował, że z winy producentów w przyszłym tygodniu do Polski dotrze o 1 100 000 dawek preparatów mniej niż zakładano. Jednak jak podkreślił, harmonogram zapisów zostaje utrzymany, mogą się natomiast pojawić zmiany terminów szczepienia dla osób, które już się zarejestrowały. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem, który wybuchł rano w dużej hali produkcyjno-magazynowej w Studzienicach na Śląsku. Słup czarnego dymu widać z wielu kilometrów, są utrudnienia na lokalnych drogach, nie ma osób poszkodowanych. Jak poinformował oficer prasowy Pszczyńskiej Straży Mateusz Caputa, dotychczas na miejsce skierowano ponad 20 zastępów, m.in. z Tychów, Katowic i Bielska-Białej. W akcji uczestniczą też ochotnicy z wielu pobliskich miejscowości. Ogień objął zlokalizowaną na piętrze administracyjno-biurową część hali, doszło do zawalenia się płonącego dachu. Strażacy starają się obronić, znajdującą się poniżej część obiektu, gdzie znajdują się m.in. materiały z drewna oraz artykuły chemii gospodarczej. Akcja może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Na miejsce skierowano także pluton ratownictwa chemicznego. Na koniec święto kina. Oczy całego świata zwrócone są na Hollywood. W nocy czasu polskiego poznamy laureatów Oscarów. Szanse na statuetkę mają polska koprodukcja Aida w reżyserii Jasmini Żbanić i operator filmowy Dariusz Wolski. A więcej o tym Agata Woźniak.

je podzim a tetička už zavařuje, švestičky do sklenic pěkně napresuje. Jedno vím určitě, no to je jistota, povidla od tety jsou hrozná dobrota. Když má to hotový a dospí, že je nese, náš malej žaludek už se celý třese, třese se představou, že bude nabaštěnej, povidla od tety jsou prostě nej. Jsme strašně nenápadní, loupení není snadný, jsme malí lupiči povidel. Loupíme bez zábrany, pak se to slíznem sami, jsme malí lupiči povidel. Jsme strašně nenápadní, loupení není snadný, jsme malí lupiči povidel. Loupíme bez zábrany, pak se to slíznem sami, jsme malí lupiči povidel. Sklepení, kde není vůbec, vůbec světlo denní, baterkou na cestu si svítíme, na tu ňamku už si zuby brousíme, truhlunecky židly na sebe vyskládám, už je pevně držím, už je v ruce mám, bacha skáču dolů a rychle zdrháme, makej se hygra, to si pochutnáme. Tak, Franku, poranku. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasz zagadkowy lot razem ze znakomitym punkowym czeskim zespołem. Pamiętasz, Kasiu? Kaśparek w Rochliku. O czym to było, Kasiu? O czym to było? Nie wiem, w sumie to bardzo fajna piosenka moim zdaniem. Taka, fajna, taka na taka poranek. Taka inspirująca, nie? Na poranek. Taki... Powidla od tety, zaraz, od tety i orety. I są chroźna dobrota. Gdyś ma to, bo to nie dam rady, a poza tym obrażą się ci, którzy ten język świetnie znają. No to ja powiem po polsku tak. Powidełko cioci to straszna dobroć. Kiedy już to zrobi i niesie do spiżarni, nasz mały żołądek już się trzęsie. Trzęsie się z myślą, że będzie pełny. Powidła śliwkowe od cioci są po prostu najlepsze. No to mamy pierwszy słoiczek odkręcony. Potrafisz taki odgłos zrobić, jak słoik się odkręca? Albo takie... Wczoraj trenowałam. Wiesz jaki? Taki... Aha. O, no właśnie. Nie. Trochę głośniej? Prawie. Nie, no, nie potrafię. Musimy jeszcze trochę poćwiczyć. No dobrze, w takim razie odkręciliśmy pierwszy słoiczek. Częstujcie się, kochani. Kasiu, ty też lubisz? Lubię w sumie. Takie no. Dobre to. No, nie przekonałaś mnie, ale okej, okay, ja bardzo lubię. Przepyszne. No to ja zaserwuję ci teraz, może coś z wiśniami? Bardzo dobrze. A słyszałaś kiedyś o torcie szwarcwaldzkim? Nie, ale brzmi to przepysznie. No to wyobraź sobie, że ten tort ma w Niemczech swój festiwal. Tort. Wow. Cały festiwal. Co w tym torcie znajdziemy? Tylko tort. Tylko tort. Tylko i aż tort. Aż tort. Same pyszności znajdziemy, rzecz jasna, wiśnie. Ale także ciasto czekoladowe, wiórki czekoladowe, oh, wow. Bitą śmietanę. Ja to bym takie coś zjadła. Ja też. No, to ciekawa jestem, jak do powideł śliwkowych od czeskiej cioci i do słynnego tortu szwarcwaldzkiego, który na niedzielny podwieczorek by się przydał. Dokładnie. Ten tort jest z niemieckiego czarnego lasu. Jak do tych pyszności będzie pasowała nasza zagadka? Podpowiedź numer... Jeden. Do Europy przywiózł je Marco. Jaki Marco? Polo. Marco Polo, rzecz jasna. Kim był? Odkrywcą? Tak, to był słynny wenecki podróżnik, odkrywca. Wiele mu zawdzięczamy. No i to, o czym teraz rozmawiamy, też. Tyle, że Marco Polo zrobił coś. To brzmiało drastycznie. Okropnego zrobił coś. Marco Polo wykradł pilnie strzeżoną chińską recepturę i przywiózł ją weneckim, uwaga, cukiernikom. Natomiast... Nieładnie kraść. Nie, absolutnie. Oszukiwać, kraść. To w ogóle nie w zagadkowym studiu. Natomiast pewną specjalną odmianę bohatera naszego zagadki wymyślili... Tak, Arabowie. To właśnie oni wpadli na genialny pomysł, a swój wynalazek nazwali szarba. Szarba była mieszanką zmrożonych przecierów owocowych i cukru. Też brzmi przepyszny. Grecy natomiast... Oho! Wymyślili przysmak zwany granita. Granire. To znaczy tyle, co formować ziarna. Pierwsze miejsce, w którym podadzą nam bohatera naszej zagadki, powstało we Francji. Wow. A dokładnie w Paryżu w roku 1686. Jak to dawno. No w Paryżu, a jak nie. To przecież całe, Kasiu, 335 lat temu. Wow. Było to Café Procop. Jej pomysłodawcą był Sycylijczyk Francesco Procopio de Coltelli. Café Procop istnieje do dzisiaj jako najstarsze, nieprzerwanie funkcjonujące paryskie miejsce, w którym z radością bywali, uwaga Kaśka, Victor Hugo, Napoleon Bonaparte i Benjamin Franklin. Co ciekawe, jednym z pierwszych ludzi produkujących bohatera naszej zagadki na dużą skalę, a ja tę skalę dużą lubię, w przypadku bohatera naszej zagadki. Aha, ty się domyślasz? Chyba troszkę. W każdym razie był pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington. Ten pan produkował je w swojej posiadłości Mont Vernon przy pomocy maszyny skonstruowanej w 1790 roku przez amerykańską gosposię domową Nancy Johnson. I uwaga, wielkimi krokami nadciąga sezon na bohatera naszej zagadki. Już niebawem. Przy budkach, budeczkach, pawilonach, kawiarenkach. Gdzie jeszcze? W restauracjach. Teraz to się zastanawiam w sumie. Może czereśnie? A nie. Ustawiacie, czereśnie są składnikiem. Mogą być składnikiem bohatera naszej zagadki. W każdym razie przy tych pawilonach, pawilonikach, budkach ustawiać się będą długie kolejki. Po co? No właśnie po to, aby najpierw wybrać bohatera naszej zagadki, potem go kupić, bo nie oszukujemy, jak powiedziałaś. Dokładnie. A jeszcze potem zamknąć oczy Kasia. I smakować. Tylko szybko, bo się roztopi. To chyba już wiem. Kasia Stawiana? Skoro czereśnie mogą być jego składnikiem. Aha. Może lody? A pan Mieczysław Gajda? Stawiana? Z archiwum zagadek. Truskawkowe są czerwone. Śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. No, Kasieńko odwiedza zagadkowe studio od paru ładnych lat. No, numer telefonu zapamiętała. 22 i 9 trójek. Ile? Minus 2. Minus 2. 7. 7, przepraszam, o mój Boże. Wiecie co? Coś z takim nadmiarem kalorii, bo tych kalorii tu było, co nie? Można by coś zrobić z tym nadmiarem kalorii. Zapraszam zatem do tańca, ale takiego prawdziwego tańca. Takiego prawdziwego, doskonałego, którego dawno u nas nie było. Dekwintnego. Bardzo was proszę. Zagadkowe dzieci proszą zagadkowych rodziców. Dokładnie. Tata? Zagadkowy tata prosi zagadkową mamę. Zagadkowy dziadek prosi zagadkową babcię. A my oczyma wyobraźni już to widzimy. Do dzieła. tas līgo, līgo, izkartēm izpārēs celtas līgo, āda tāmī nosadurti līgo, līgo, izkartēmī nosagriezti līgo, līgo, izkartēmī nosagriezti līgo. Truskawkowe są czerwone, śmietankowe białe. W upalne dni do lizania są doskonałe. Ojej, ja też tak potrafię i kiedy je jem, to też tak robię. A dodzwoniła się do nas pani Iga z Łodzi, 7-letnia. Dzień dobry. Dzień dobry. My nie możemy się już doczekać. To powiedz, Igo, o co nam chodzi? Chodzi o lody. Gasia, fanfary profesjonalne poproszę. Wow, nawet background jest. Tak. Igo, były fanfary Kasi, były fanfary nasze radiowe profesjonalne, ponieważ odpowiedź była doskonała. Czy ja się dobrze domyślam, że była doskonała dlatego, że ty, bohatera naszej zagadki, po prostu bardzo lubisz? Prawda. A jakie smaki są twoje ulubione? Moje ulubione smaki to są malinowe i śmietankowe. Tak, Kasia, najlepsze. Ty też tak masz? A co z czekoladą, przepraszam bardzo? Czekolada też jest przepyszna. Czekolada jest trochę za słodka dla mnie. No dobra, dokładnie. A dziewczyny, a słuchajcie, a co wy na smaki rybne, czosnkowe, lawendowe? Krewetkowo-ananasowe, pomidorowe, buraczkowe? Lawendowe mogą być jeszcze dobre. No dobrze, a z lody o smaku kiszonych ogórków to co? Próbowałam, nie polecam. Próbowałaś? Byłam w Tajlandii i próbowałam. Oh, muszę tam polecieć. Igusia? Tak? Dzisiaj wybierzesz się na lody? Tak. No, a spacer będzie? Dokąd planujesz spacerek? Sobie zrobić? Do parku idziesz. Ja wiem, że w Łodzi... Do koni. Do koni? Czy ty jeździsz konno? Jeździ? Tak, ale teraz nie można jeździć konno, bo są zamknięte stajnie. To prawda, tak. Iga, to życzę ci tego, żeby te stajnie szybciutko zostały otwarte, bo wiele dzieci za tym tęskni, żeby wyjść z domu i żeby zrobić coś, co kochają, a przytulić się do takiego zwierzaka, szepnąć mu coś na łóżko i pogalopować, to jest po prostu wasze zdrowie. Tak, kochani, bardzo to lubię. A jak wabi się zwierzę? Twoje? Ja... ma na imię Agatka, jest czarna. A, to jest klacz. Tak. Wspaniale. Tak się składa, że ja dzisiaj również jadę tam, gdzie są klacze, konie, pojeździć nie można, ale porozmawiać z tymi przemądrymi, wspaniałymi zwierzakami, to już tak. Pozdrawiamy cię serdecznie, bardzo ci dziękujemy i zapraszamy tu do nas. Jak pandemia się skończy, mam nadzieję, że zobaczymy ciebie tutaj i sobie porozmawiamy oko w oko, twarzą w twarz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo proszę. Drodzy słuchacze, 5000 lat temu Chińczycy miażdżyli owoce i podawali z pokruszonym lodem w miskach. Wymyślili też, że po dodaniu do papki ryżowej właśnie owoców i przypraw można włożyć to wszystko do śniegu i zamrozić. I to właśnie była namiastka prawdziwych lodów. Za to Rzymianie dodawali do lodu miód, cynamon, wodę różaną, daktyle, migdały. Ale to musi być dobre. Kasiu, i fiołki jeszcze. Wow! A największym miłośnikiem lodów był ich cesarz Neron. Skąd ja to wiem? Ano stąd, co dawno temu nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. No a w naszych dzisiejszych poczytałkach wylądował wyjątkowy gość. Witaj, gościu drogi. Dzień dobry, witaj Kasiu. Dzień dobry. A gościem tym jest osoba, która całe swoje dorosłe, zawodowe życie oddała wam, dzieciom. Ponieważ istnieje na tym świecie instytucja, która nazywa się Komitet Ochrony Praw Dziecka. My wiele razy o nim tu w Zagadkowym Studiu mówiliśmy. I w tym właśnie komitecie pracuje pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz. Magdo, słuchają nas dzieci. Nie tylko, ale także, mam nadzieję. Czym ta instytucja jest i w jaki sposób może pomóc dzieciom? Oj, dzieci kochane, rodzice, opiekunowie. Tak, my jesteśmy dla was od 40 lat, jak dobrze liczę. W tym roku, w grudniu mamy 40. Działamy od 1981 roku i pomagamy dzieciom. Pomagamy bezpłatnie, pomagamy bardzo szeroko. Czyli czeka na was psycholog, prawnik, mediator, na was i na waszych rodziców, opiekunów. Jesteśmy do waszej dyspozycji przy ulicy Olandrów, chociaż teraz oczywiście, ponieważ jest pandemia, prosimy zawsze o telefon, o mail zapowiadający wizytę. Ale kochani, działamy także online. Czyli właśnie, to jest ważne. Tak, prowadzimy warsztaty, konsultacje, można do nas dzwonić, zapisywać się na warsztaty, zapisywać się na terapię, zapisywać się na porady prawne. Wszystko jest na naszej stronie. Kasiu, mogę powiedzieć o stronie? No tak, pewnie. Takiej stronie, która pomaga dzieciom, to jest najważniejsza strona świata. Dokładnie. kopd.pl, kochani, i tam są wszystkie informacje. I rodziców bardzo zapraszamy, aby o nas poczytali. Dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj, poza tym, że ja jestem w studiu zagadkowym, dzięki Kasiu, to także po południu mamy webinarium dla rodziców, opiekunów. Temat poważny, nie będziemy teraz o tym mówić, ale zapraszam na naszego Facebooka i na stronę. Webinarium nazywa się Tylko mnie kochaj. Pięknie się nazywa, a ja mam takie poczucie, że w tej chwili może słuchać nas dziecko, które być może potrzebuje pomocy. My zawsze mówimy o numerze telefonu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ale to jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, że także jest taka instytucja jak Komitet Ochrony Praw Dziecka. I dokładnie tak, jak jego nazwa mówi, można do was zadzwonić i otrzyma dziecko pomoc. Proszę o numer. Jasne, to jest telefon 22 626 94 19, e-mail kopd@kopd.pl. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, ale tak naprawdę jesteśmy cały czas, bez wyjątku. Kasia, powtórz ten numer telefonu, no jak? Jeszcze raz, Magda, poproszę. 626 94 19. A jak 6 6 9 4 19. Tak, tak. I teraz jest szansa na to, że ktoś zapamiętał. Tak. Kochane dzieciaki, jest teraz tak trudny czas. I ja marzę o tym, żeby każde dziecko znalazło drogę do mądrego dorosłego, bo po to są mądrzy dorośli, żeby was wspierać, żeby wam pomagać, żeby wasze skrzydła mogły rosnąć, a nie były podcinane, bo pandemia je podcina, brak przyjaciół teraz i mnóstwo innych rzeczy, już nie mówiąc o chorobach. I ten telefon chyba ma każde dziecko. Ja wiem, że komputera nie ma każde dziecko, bo dzieci wypadają z systemu, ich nie ma. Wiem, że Zagadkowa dociera do takich dzieci, ponieważ mam taką zwrotną. Natomiast telefon ma każde dziecko. Dlatego dzwońcie, szukajcie pomocy, jeżeli jest wam trudno, jeżeli jest wam smutno, jeżeli nie chce wam się wstać z łóżka, to naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy czekają na was. I ja nie przesadzę, powiem, że po prostu was kochają, że całe swoje wielkie serce, tak jak Magda, oddali właśnie wam. Ale słuchajcie, Komitet Ochrony Praw Dziecka to nie tylko te wszystkie działania pomocowe, to także fantastyczny konkurs Świat Przyjazny Dziecku. I pani Kasia, która gości w naszym studiu, tworzy małą kapitułę, jutro jej obrady. Tak. Ale dorosła kapituła już wybrała, wiem, bo należę, mam zaszczyt tak wielki, że do niej należę. I słuchajcie, dziewczyny, tych książek jest mnóstwo i zabawek jest mnóstwo. Tak. Ale teraz, uwaga, wymyśliłam taką rzecz. Po pierwsze, bardzo proszę zagadkowych słuchaczy, aby nadstawili teraz ucha. Wiecie, co to znaczy? Tak, słuchajcie, bardzo uważnie. Nie może jakiś tytuł wam wpadnie do ucha, do głowy, potem do serca, a potem powędrujecie i nabędziecie ten tytuł. A my teraz, ich jest dużo, ale zamieniamy się w raperki. Raperka Kasia, raperka Magda i ja. Mamy to podzielone i każda z nas w taki sposób przeczyta tytuł, żeby też intonacją i tembrem głosu oddać treść tego orety. Zrobiłam. Dobra, to ja zaczynam tak. Uwaga, kury. Mama w galopie. Nono i Kiki. Sekretne życie wirusów. Tosia i Julek robią siku. Pamiętniki wisienki, myszat, malutki lisek i... Pomóż mi przetrwać, Akademia Mądrego Dziecka. Akceptuję, co czuję. Książka literkowa. Ta książka jest psem. Ta książka jest kotem. Zielone piórko Zbigniewa. Malala i jej czarodziejski ołówek. Tuli, tuli, cmok, cmok. Basik, grysik i wrony. Czyje spodnie? Komu leci krew? Kto decyduje? Kto się złości? Małe. Dziadek, siostra, brat, babcia. Cień w błękicie. Dobre miastko. Miastko. Miastko. Tak, tak, przeplatanki i rymowanki. Wichajster, tuli, tuli. Jeżek z parku. Żółwik z oceanu. Dzika książka o... dzikach. Cukierku, ty łobuzie. Nazywam się Kabelek. Jamnik Kabelek. Czaple, kury i głuptaki. Rok na placu budowy. Fakty i mity o smokach. Jestem przy tobie. Rybka Klara chce mieć przyjaciela. Hodowla. Bliźnięta. Wszyscy jesteśmy geniuszami. Staś na tropie. Jak prawie zostałem piłkarzem. Realny świat pieśni zaginionego kontynentu. Polska na tropie historii. Inspektor Parma i afera środowiskowa. Klimatyczni, nienauczalni. To już nie ma znaczenia. Strata, spalona. Puk, puk. Wszystko o jaju. Young power. Dwa królestwa i wielkie morze. Trzy siostry, rodzinna klątwa i szczypta magii. Małe licho i lato z diabłem. No i przygody Astrid, zanim została Astrid... Lindgren. I wiecie tak co? Jest. Bardzo dobrze, że tym tytułem kończymy, aha, dlatego że Astrid to jest taki wzór, to jest taki, mhm, nie powiem, że niedościgniony, bo każda z książek w konkursie Świat przyjazny dziecku jest właściwie taką książką, z której Astrid Lindgren byłaby dumna. Bo kiedy weźmie ją do ręki mama, tata, babcia, dziadek czy dziecko, to każdy znajdzie coś dla siebie i każdy na swoim poziomie to odczyta. Madziu, ale jak ty trafiłaś do dzieci? Jak to się stało, że pomagasz im na co dzień, że o nie dbasz i że ich dobro od wielu lat leży ci na sercu? Oj, kochani, to długa historia, bo ja już też bardzo długo pracuję w komitecie. Właściwie tyle, ile lat ma konkurs Świat Przyjazny Dziecku, to ja pracuję. Za chwilę będzie to, Kasiu, 20 lat. Ja już na studiach... Ta-dam! Ja już na studiach marzyłam, a studiowałam resocjalizację, pedagogikę specjalną, aby trafić do właśnie takiej organizacji. Udało mi się to po krótkim stażu w Genewie. I wróciłam i od razu właściwie wpadłam w ramiona Komitetu Ochrony Praw Dziecka, gdzie poczułam się jak u siebie i szczerze przyznam, mam nadzieję na jeszcze długie, długie, długie lata współpracy i pracy z fantastycznymi ludźmi, bo ta praca ma sens, ma misję. Uważam, że robimy fantastyczne rzeczy. Nasz zespół specjalistów. Ja wiem, że słuchają nas dzieci, ale u nas naprawdę pracują specjaliści, którzy znają się na swojej pracy. Są pełni pasji, entuzjazmu, zaangażowania. I ci specjaliści dają mi też siłę. Ja z kolei mogę rozmawiać z firmami, z mediami, mówić o nas, o działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka i o konkursie Świat Przyjazny Dziecku, naszej jednej z perełek. Konkurs już jest dorosłym dzieckiem, bo ma 20 lat, jak mówiłyśmy. A pamiętam doskonale jego pamiątki, pamiątki też, ale i początki z grupą wspaniałych ekspertów, czyli naszą kapitułą, do której ty, Kasiu, należysz. Bardzo dziękuję. I co roku, za zaproszenie. I co roku wybieramy fantastyczne zabawki, gry, no i książki oczywiście, które przed chwilą tak wyskandowałyśmy, czy recytowałyśmy tytuły. Dużo ich. Dużo, dużo. Ale wiecie co, wiecie, kochane, trudno było nie nagrodzić. Mamy 53 tytuły laureackie. I cała lista jest na stronie światprzyjaznydziecku.pl. Kasieńko, po czym można poznać człowieka, który kocha swoją pracę? Podchodzi do niej bardzo entuzjastycznie i optymicznie i widać to po pani i po pani. Dziękuję. To optymicznie bardzo mi się podoba. Tak, i życzymy każdemu dziecku, aby kiedy dorośnie, weszło do tej swojej pracy, bo zazwyczaj to się wchodzi do biura, chociaż teraz online różnie to wygląda, miało błysk w oku, uśmiech na twarzy, dokładnie taki, jaki ma Magda Stachowiak-Aleksandrowicz, a znam ją od lat i zawsze tak samo wygląda, promieniuje szczęściem, ponieważ człowiek, który dużo z siebie daje, od tego świata bardzo dużo dostaje. Magdo, bardzo ci dziękuję, to ja że chciałaś przyjechać, odwiedzić pandemiczne nasze zagadkowe studio. Fajne, ciekawe studio i bardzo miło mi było poznać małą kapitułę i oczywiście spotkać się, Kasiu, z tobą. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dziękuję też za konkurs i za całą pracę na rzecz tych najważniejszych ludzi tego świata. Tak. dzieci. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber le malheur pour une fois. Kids United, toi and moi, ty i ja, i oni wszyscy. Ci, którzy są samotni, przyjdźcie tu, tańczcie z nami, chodźcie. Wszystko jest możliwe, wszystko może się nam spełnić. Po prostu przyjdźcie i zatańczcie z nami. Co ja dzisiaj z tym tańcem? Dużo tańca. Dużo tańca. No a czy zatańczy z nami naukowiec, pracownik Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, człowiek, który kocha Puszczę Białowieską i wszystkich jej mieszkańców, w dodatku autor znakomitych książek, ilustrator, ale także ktoś, kto rysuje dla was komiksy. Komiksy? I to po nocach, Kasiu. Wow. Tata waszych rówieśników, Jagienki i Tymka, Tomasz Samojlik. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo za te wszystkie tytuły, ale niestety nie tancerz w tym wszystkim. Właśnie. Niestety nie tancerz. Chciałam zapytać, czy zatańczy z nami, to już wiemy, Kaśka, tańczymy same. No dobrze, to w takim razie, Tomku, o co teraz zapytam, myślę, że będziesz się w tym czuł jak ryba w wodzie. Gdzie ty teraz jesteś? W tej chwili jestem na skraju Puszczy Białowieskiej, w mojej rodzinnej Hajnówce. Dzisiaj w planach wyprawa do samej puszczy, jak co tydzień, a nawet częściej wiosną. Czyli kawałek drogi od was, drogie panie. Nie taki znów duży. A co widzisz przez okno w tej chwili? No, niestety widzę może niezbyt przyrodniczo, malowniczą okolicę, to znaczy moje osiedle. To, no tak, wstyd, a może nie wstyd się przyznać, ja mieszkam w małym mieszkanku, w bloku, widzę następny blok i jeszcze jeden, ale mam też kawałeczek taki drobniutki przyrody za oknem, to znaczy mam tutaj jakieś lipki, które wypuszczają pąki. Mam balkon, na którym przysiadają ptaki. Wczoraj rudzik na przykład. przecudowny. Mhm. Ale wiesz, to wszystko blednie w porównaniu z tym, w zestawieniu z tym, co ja mam 5 minut spaceru od mojego mieszkania. Ale ja mogę zdradzić ci pewien sekret. Wiesz? Mhm. Bo jeśli wchodzi się do małego mieszkanka, czy do dużego mieszkanka, czy do wielkiego domu, to ma dużo mniejsze znaczenie, dużo mniejsze od tego, czy w tym domu, czy mieszkanku jest serce. A wiem, że w twoim tego serca i w tej miłości i tej pasji jest bardzo dużo. I myślę sobie, że także z tego małego mieszkanka wyrasta wielka miłość do potężnej puszczy, do naszych płuc. I teraz pomyślałam sobie, że gdybyśmy my w zagadkowy sposób wskoczyli w sam środek Puszczy Białowieskiej i zastanowili się, któż to się do nas odzywa, oczywiście w zagadkowy nasz sposób, to co, spróbujemy? Spróbujemy. To zróbmy tak. Najpierw odpowie Kasia, a potem Tomek, dobra? Oczywiście. No to ja zapraszam. Postaćki numer 1. Czy to jest... Co to jest? Wiewiórka. Tomku, czy to jest wiewiórka? W pewnych okolicznościach to mogłoby być wiewiórka, tak. A jeśli weźmiemy pod uwagę Puszczę Białowieską, wiesz, bo my tydzień temu siedzieliśmy w lesie zatopieni po uszy w zieleni. Teraz też, dlatego że ta zieleń do nas przemawia. Ona wybucha radością życia i to jest takie cudowne. Dlatego zagłębiamy się tam, gdzie tej zieleni jest najwięcej. No dobra, ale Kasia powiedziała o wiewiórce. Posłuchajmy raz jeszcze. Co to takiego jest? To jest to samo stworzenie. Najpierw było malutkie, teraz jest dorosłe. Masz pomysł, Tomku? Ja mam pomysł, ale ja siedzę cicho. Nie, to powiedz, bo to wielka twoja inspiracja była ostatnio. No, o kogo chodzi? Ciekawie brzmi. Aha. Wiesz, to jest takie stworzenie, które mieszka w Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko. Uwielbia spać i całymi dniami śpi. Dlatego tego dźwięku raczej w dzień nie usłyszymy. Ten drugi zresztą wydaje mi się dosyć poirytowany, więc generalnie nie usłyszymy zbyt często takiego dźwięku. Mhm. Dobrze tropię. Bardzo dobrze tropisz, a ja dodam tyle, tylko trzymam w mojej lewej dłoni. Kasiu, widzisz, co ja trzymam? Bo Tomek nie zobaczy, bo jest gdzieś tam widzę. Na Zoomie, Skype'ie czy innym jakimś łączniku widzę, naszych widzę, światów. Widzę książkę przed sobą. Przepięknie zilustrowana książka pod tytułem Tarmosia, którą zilustrowała cudownie Ania Grzyb. Pozdrawiamy cię, Aniu. A Tarmosia to właśnie się do nas przed chwilą odezwała. Nie wiem, dlaczego była zła, ale to właśnie była Tarmosia, prawda? To była Tarmosia, ona była zła, bo jest nie ta pora. Ona teraz smacznie sobie śpi gdzieś tam w swojej norze w puszczy. Położyła się pewnie w momencie, kiedy ja wstałem, czyli o 4:30. No i teraz oczywiście reagowałaby w ten sposób, jak to usłyszeliśmy na antenie. Irytacją. A Tarmosia to? A Tarmosia to jest borsuczka, czyli mała samiczka borsuka. Na okładce książki bardzo ładnie widać jej buziuchnę, jej pyszczek. Myślę, że wszyscy potrafią sobie wyobrazić borsuka z tymi charakterystycznymi pasami na pysku, z tą taką maską czarno-białą. Tak. Słuchajcie, i ta Tarmosia, która jest urokliwa, kochana, ma dobre serce, ona ma też nieprawdopodobne przygody. I przygody oczywiście ma z mieszkańcami lasu, z mieszkańcami puszczy. I teraz odezwie się do nas kolejny bohater tej książki, z którym Tarmosia w końcu się zaprzyjaźniła. Poprosimy. To małe się odezwało. A to duże jak brzmi? A to już mama albo tata. Brzmi śmiesznie. No, ale co to za zwierzę, Kasia? Na pewno nie ptaki, nie? Powiedziałabym, że kogut, ale to nie jest. Kogut? To nie jest kogut. Tomku, czy to był kogut? Nie. Nie, to nie był kogut. Kasiu, musisz otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i wtedy dopiero zagadka stanie się możliwa do rozwiązania. To ja wam podpowiem. Słuchajcie, to były lisy. Lisy małe i lisy duże. To posłuchajmy lisy? Jeszcze wilczków małych i wilków dużych, żebyśmy sobie wyobrazili, jak one się odzywają. Właśnie tak, mały wilczek rozmawia z dorosłą mamą. O, a teraz słychać tatę. Wielki wyjątek. Całymi stadami. Słuchajcie, ale bohaterem książki jest także jenot. Także te jenoty zaprośmy teraz do nas. Trochę jak koty, nie? Jenoty, koty. No. Trochę tak. Ale są także dziki na przykład. Umiesz tak? I są także myszy? To jest proste, nie? No. No i są, ciekawe, co pani realizator Ela teraz nam zaproponuje. Dżdżownice. Tak, na pewno. Nigdy pani Elu dżdżownicy nie słyszałam. A dlaczego o dżdżownicy mowa, Tomku? Aurety, bo dżdżownice to jest bardzo ważny element życia borsuczego. Może nie w tym sensie, że borsuki się przyjaźnią z dżdżownicami. No nie. Trochę bardziej drastycznie to wygląda. Po prostu dżdżownice są głównym daniem na borsuczych stołach. Takich wyobrażonych, bo borsuki, umówmy się, przy stole nie jedzą. No to teraz w nagrodę posłuchajmy wspólnie fragmentu słuchowiska, którego akcja rozgrywa się w samym sercu starego, pięknego lasu. Zwierzęca zajadłość, proszę państwa, do wierszy Barańczaka. Czyż? Czyż, czyż, głosem jak śpisz, nie grzmi, aż młode brzmi echo na krańcach świata. Gdzieś w kosmosu jądrze. Skądże? Cały Barańczak. No to teraz zamykamy oczy, wyobrażamy sobie pana pisarza Tomasza Samojlika, który teraz w samym sercu Puszczy Białowieskiej jest i który ciemną nocą siedzi sobie przygarbiony przy lampeczce, pisze dla was książki, rysuje komiksy i uwaga, słucha właśnie tej piosenki. If you're thinking something stupid, don't say nothing at all. Don't talk if you're not gonna say much. You could have something you don't like the taste of. Don't talk if you won't make it worth it. Did you get far before you hit the surface? Don't talk. I'm just gonna dig myself deeper. Wish I could have gone a little cleaner. And if you don't say something, I'm just gonna dig myself deeper. But most of us aren't good with that either. Don't talk if you're not gonna say much. You could have some. The taste of. No właśnie, i to jest ta piosenka, przy której siedzi sobie pan pisarz i pisze: nie wyobrażam sobie tego, ja tam wolę ciszę. Raty, znowu do Rymu powiedziałam Częstochowskiego. Co ja z tym mam? Tomku? Halo, jesteś z nami? Jestem. W tej Puszczy Białowieskiej jesteś? Tomku, powiedz nam proszę, bo ty na co dzień obcujesz z tą przyrodą, obserwujesz zwierzęta i nadajesz im imiona. Czy zdradzisz nam, jakie imiona nadałeś małym jenociątkom i co to w ogóle za zwierzaki są? Kasiu, jak byś jenota nazwała? Nie wiem. Może... Może, nie wiem. No zobacz, pan Tomek miał 16 pomysłów. Naprawdę. Tak, bo okazało się, słuchajcie, że jenociątek może na świat przyjść nawet 16. Ja to skwapliwie wykorzystałem w książce. Zresztą ona jest pełna ciekawostek przyrodniczych, bo to jest główna idea, żeby moim czytelnikom sprzedać jak najwięcej wiedzy przyrodniczej przy okazji tej całej fantastycznej fabuły. No i posłuchajcie, ja małe jenociątka nazwałem w ten sposób. Jana, Janek, Janetta, Jon, Janina, Juan, Janucha, Janicek, Jenka, Jecho, Janka, Januari, Jans, Jenia, Janemba i Juancia. Przygotował się. Ja bym tego nie zapamiętała. Ale wiesz, tak, a mama jenocica to wszystko pamięta, bo tam jest taka scena, w której musi zwołać całą ferajnę i bez zająknienia wszystkie te imiona wykrzykuje. Bo wyobraźcie sobie, kiedy mama woła Kasia, Piotrek, Maciek do domu, no to tutaj ta jenocica ma zadanie utrudnione. Ale także, słuchajcie, pojawiają się w książce małe liski, urokliwe, piękne, puchate, ależ one mają bardzo dziwne imiona, ponieważ ich tata jest erudytą, panem profesorem. Jak nazwał te małe? Kasiu, małe sprostowanie. I tatuś lisków uważa, że jest erudytą, ale jak z tym jest, to sprawa dyskusyjna. Znamy takie postacie, znamy. To prawda. Z życia ludzkiego. No i słuchajcie, on tak się popisuje swoją elokwencją, że dzieci nazwał onomatopeja, propedeutyka, multiplikator i horoskop. I oczywiście jego żona, pani Lisica, strasznie ubolewa, bo łamie sobie język, wołając dzieciaki. A to by trzeba teraz włączyć Google i zobaczyć, co, sprawdzić, co które imię oznacza. Tomku, czego nauczyła cię przyroda? Czego ty nauczyłeś się od tej potęgi świata przyrody? Och, to jest niesamowite, jak wiele możemy się nauczyć od świata przyrody. I chyba taka główna rzecz, bo ja muszę tobie, Kasiu, powtórzyć, a słuchaczom powiedzieć, że ja się zajmuję historią przyrodniczą jako naukowiec. Ja badam przeszłość Puszczy Białowieskiej. Jedno, czego się nauczyłem, to, że ludzie są niestety strasznie, strasznie głupi i w kółko popełniają te same błędy. A wystarczyłoby tylko trochę pokory i szacunku wobec przyrody i ona nam wszystko pokaże i powie, co i jak trzeba robić. Ale my w kółko, pokolenie po pokoleniu i stulecie po stuleciu uważamy, że wiemy lepiej. A jakie największe błędy popełniamy my, ludzie? Takie niewybaczalne. Największy błąd jest zawsze ten sam. To znaczy, my wiemy lepiej, gdzie i jak, co powinno rosnąć, co ma prawo do życia, a co jest szkodnikiem, co powinno zostać przez ludzi usunięte, a czemu należy za wszelką cenę pomagać. I to od kilkuset lat w kółko, Macieju, to samo. Wiecie co, ja myślę sobie, że ta puszcza, te lasy, to zielone serce jest kochające, ale też tak mądre, bo ma swoją Radę Puchaczy. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po ułku. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po łuku. A my dzisiaj dzięki Tomkowi Samojlikowi nadajemy z samego serca Puszczy Białowieskiej, bo Tomek przemierza ją wzdłuż i wszerz niemal każdego dnia. A tymczasem inny nasz zagadkowy przyjaciel, Mateusz Waligura, może pamiętacie, przemierzał wzdłuż i wszerz, nie wzdłuż, ale wszerz może też, w naszym kraju najdłuższą rzekę. A ta najdłuższa rzeka nazywa się, Kaśka, jak? Wisła. No pewnie. I właśnie dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się premiera książki pod tytułem Szlakiem Wisły. Myślę, że warto poszukać informacji na ten temat i warto w tej premierze uczestniczyć. No, może to zainteresować waszych rodziców, no bo Mateusz opowiada z wielką pasją właśnie tak. Chyba najczęściej widziane przeze mnie zwierzęta to były ptaki. Szczególnie na tym odcinku na północ od Warszawy, pomiędzy Warszawą a Płockiem. No to tam ilość ptaków jest przytłaczająca, bo one gniazdują i żerują na łachach piasku, na tych wyspach, z których Wisła słynie. Zresztą w całej Europie. Ja bardzo długo będę pamiętał dźwięki wydawane przez żurawie w trakcie mojego marszu właśnie tutaj w północnej Polsce. A my razem z żurawiami wracamy do naszego lasu, do naszego, jeśli tak mogę powiedzieć, Tomka Samojlika i do naszej Tarmosi. To jest tytuł wspaniałej książki. Przeczytałam od dechy do dechy. Miałam nawet przyjemność poprowadzić premierowe spotkanie z Tomkiem, z Anią Grzyb, która pięknie tę książkę zilustrowała. I tak zastanawiałam się, Tomku, o czym tak naprawdę ta książka jest? I o czym jest ta opowieść o Puszczy Białowieskiej, twoja opowieść? Wiesz co, można na to pytanie odpowiedzieć dwojako, bo na pierwszym planie jest to historia borsuczej rodziny i to jest odbicie mojej fascynacji tym gatunkiem i jego ekologią, biologią, zachowaniem, interakcjami, w jakie wchodzi z innymi zwierzętami. I tutaj upakowałem tyle informacji, ile się tylko dało, a naprawdę są niesamowite. Na przykład sama nora borsucza, która może być użytkowana przez kilkaset lat i ciągnąć się kilometrami pod ziemią, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Ale wydaje mi się, że jest to też opowieść na trochę innym planie o tolerancji, o potrzebie otwartości na innych, o potrzebie pomocy. Bo mamy tutaj taką sytuację, że nasze borsuki zamieszkują norę od pokoleń należącą do borsuków i uważają za główne swoje zadanie, by tej nory bronić przed innymi. Tak. I oczywiście, jak w każdej tego typu opowieści, musi się pojawić zdarzenie. Tomku, kochany, bardzo dziękujemy. Zarzuciliśmy wędkę, a teraz łapcie tę wędkę, łapcie tę książkę i czytajcie. Zaprosimy was teraz do stumilowego lasu, chociaż na chwilę, do naszego Kubusia Puchatka, dziękując bardzo za to spotkanie wiosenne, zielone. Tomasz Samojlik był naszym gościem. Kasia nas odwiedziła. Dzień dobry. I do widzenia. Do widzenia. I do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Zawsze, zawsze na końcu nas zaskakuje to, że mamy bardzo mało czasu, właściwie nasz czas się kończy. No, wszystkiego co najlepsze, pięknej niedzieli, lodu w wielu smakach i zachwytu tą przyrodą, która jest najważniejsza, bez której nic. Tomku, pozdrawiamy i zazdrościmy tego spaceru poprzez Puszczę Białowieską. Królika, prosiaczka, sowy dom i Kubuś Puchatek tam jest. Kubuś to miś, Kubuś to miś, który lubi miód nad wszystko w świecie. O misiu Krzyś mówi to miś, co rozumek mały ma. Kubuś to miś, co wymyśli nigdy nie zgadniecie. Kubuś to miś, o którym dziś chcemy opowiedzieć wam. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki